Telewizji Polskiej. Katowice. Tauron Nowa Muzyka. Od alternatywnego popu do eksperymentalnej elektroniki. Ciężkie techno i wyrafinowany jazz. Oraz Górny Śląsk. Rzeszów. Festiwal Wschód Kultury Europejski. Stadion Kultury, a na nim porozumienie ponad wszelkimi podziałami. Jesteśmy tam i zapraszamy do Trójki. Relacje i audycje specjalne. Do niedzieli. Szczegóły na trójkowej stronie i w mediach społecznościowych. Trójki. Zapraszamy. Gosia Jakubowska. Barbara Marcinik. I Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już od pół minuty godzina piąta, dziś 21 czerwca, piątek, to 173 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 193 dni, pozostały 193 dni. Słońce wzeszło dokładnie 45 minut temu, a zajdzie minutę po 21. Od wczoraj, drodzy Państwo, mamy astronomiczne lato. Imieniny obchodzą dzisiaj Alicja i Alojzy. Najlepsze życzenia dla solenizantów. Dzień dobry Państwu mówią realizująca Ewa Wichrowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Oh, Już naprawdę wiele lat minęło od debiutu tego utworu na listach, a także na playlistach wielu stacji radiowych. Groove Jet i Spiller i Sophie Ellis Bextor, która ostatnio przeżywa regres swojej popularności, ponieważ jej utwór Murder on the Dance Floor znowu znalazł się na szczytach list przebojów ze sprawą jednego z seriali. Tak to właśnie czasami bywa, że utwory, które dobrze znamy, przeżywają swoją drugą młodość i tak właśnie też było z utworem Murder on the Dance Floor. Natomiast sam utwór Groove Jet, If This Ain't Love, z udziałem DJ-a Spillera, naprawdę wspomina się bardzo dobrze ze względu na to, że kojarzy się, co niektórym na pewno, z wakacjami, a te wakacje przed nami, ponieważ właśnie wczoraj rozpoczęło się astronomiczne lato, drodzy Państwo, i takich letnich utworów z pewnością na antenie programu trzeciego nie zabraknie. Falls i Wake Me Up dla tych, którzy właśnie wstają już teraz przed nami. a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Off of her face, said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Miley Cyrus i Coś mi świta w Trójce, 19 minut po piątej. Informacje ze świata warzyw o poranku. Sukiolo to nowe warzywo stworzone w laboratorium przez jedną z hiszpańskich firm. To połączenie ogórka i cukinii. Badacze zapewniają, że to skarbnica witamin i minerałów, które wspierają zdrowie. Można je już dostać w Polsce. Warzywo wyglądem przypomina spłaszczoną dynię o średnicy od 7 do 10 cm i waży około 250 gramów. W przeciwieństwie jednak do dyni, sukiolo ma cienką jadalną skórkę, a jego miąższ jest chrupiący, jak w przypadku ogórka. Sukiolo jest uniwersalnym warzywem, można je spożywać tak jak ogórki, na świeżo i na surowo, a także jak cukinię lub bakłażana na ciepło. Nowe warzywo jest bardzo bogate w wiele składników, takich jak witamina A i C, przeciwutleniacze i błonnik. Jak twierdzi jeden z twórców, sukiolo to skarbnica witamin i minerałów i jest bardzo zdrowe. Twórcy warzywa podziękowali wszystkim zaangażowanym w proces jego powstawania i zapowiedzieli kolejne projekty. Dodali również, że dochód ze sprzedaży jest częściowo przekazywany na cele charytatywne. To nowe warzywo można dostać już w dyskontach w Polsce. Kosztuje około 4 zł za sztukę. Teraz myślę, że czas na odpowiedź polskich naukowców, a może tak by stworzyć cebulo ziemniaka. Chase the Sun, Planet Funk w Trójce. Disco Machine i Hypnotize w Trójce, 27 minut po godzinie 5, coraz bliżej znajdujemy się pory śniadaniowej, dlatego też znowu będzie o jedzeniu. Badacze z Japonii twierdzą, że małe ryby warto jeść w całości. Bogata w takie produkty dieta może zmniejszać zagrożenie wieloma chorobami. W Japonii często w ten sposób zjada się niewielkie ryby, takie jak sardynki, stynki, gromadniki czy szprotki. Jedzona jest głowa, szkielet czy też organy wewnętrzne. Części te zawierają wiele składników odżywczych. Poprzednie badania wskazywały już na ochronny wpływ spożycia ryb na zdrowie, w tym na ryzyko śmierci, jednak niewiele badań skupiło się na wpływie spożycia małych ryb. Zainteresowałam się tym tematem, ponieważ od dzieciństwa mam zwyczaj jedzenia małych ryb. Teraz te produkty podaję moim dzieciom, tak powiedziała profesor Hinatsu Kasahara, autorka pracy, która pojawiła się w piśmie Public Health Nutrition. W badaniu, które przeprowadziła, wzięło udział ponad 34 tysiące mężczyzn i 46 tysięcy kobiet w wieku od 35 do 69 lat, obserwowanych średnio przez prawie dekadę. Aby ocenić wpływ diety na zdrowie, badane osoby podzielono na grupy w zależności od częstotliwości spożywania całych ryb, a zatem kobiety, które jadły w całości małe ryby od 1 do 3 razy w miesiącu, czy też od 1 do 2 razy w tygodniu oraz 3 lub więcej razy w tygodniu, były odpowiednio o 32, 28 i 31% mniej zagrożone chorobami w czasie objętym badaniem. Także jedzmy ryby, drodzy Państwo, a szczególnie w piątek. Fish Emade i tworzywo sztuczne za mało czasu przed nami już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane, warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów, a dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie, takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha.

her side. Oh, all the times I knew we couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. And you took hold of me and never, never, never let me go. No one knows me like the piano in my mother's home. Świetnie gra na pianinie, na fortepianie od dawna. Szamfa w programie trzecim Polskiego Radia. Fortepian, który pojawił się w jego domu, w domu jego matki w południowym Londynie, głęboko ukształtował jego życie, zapewniając mu przyszłość. Tak przynajmniej mówi. Pokazał mi, że mam coś, co niektórzy nazywają duszą. I spadłeś na niebo, gdy przybyłeś, gdy miałem 3 lata, śpiewa w jednym z utworów. To dojrzałość artystyczna, emocjonalna, wynikała właśnie ze znalezienia swojego prawdziwego ja przy fortepianowym stole. Stampa i jego świetny utwór już za nami, a przed nami takie wspomnienie z lat 80. You Keep Me Hanging On i Kim Wilde na 22 minuty przed 6 w Trójce. Love.

Za 8,5 minuty będzie godzina 6. Mówiłem już o tym, że dzisiaj będziemy w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale to nie wszystko. Przed nami jeszcze festiwal Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. Tam gospodynią koncertu będzie Agnieszka Szydłowska. Na żywo ze studia w Warszawie Justyna Grabarz będzie wprowadzała nas w koncerty takich wykonawców jak Paweł Domagała, a także Luke Rebel Bubble Ensemble, Antila, Tomasz Makowiecki, Lubomir Melnyk, Kasia Lins i Palina. To wszystko już po 21 w Trójce. Natomiast wcześniej także z Rzeszowa popołudniowe zapraszamy do Trójki i Krzysztof Łoniewski. Poranne zapraszamy do Trójki z pewnością upłynie pod znakiem kibicowania Polakom, bo dziś na Euro 2024 Polacy zagrają z Austrią na Olympiastadion w Berlinie. O atmosferze w mieście oraz o tym, co można robić przed meczem, Martyna Masztalerz w swoim materiale. Już za chwilę w porannym zapraszamy do Trójki. Dziękujemy Państwu za wspólne dwie godziny i kłaniamy się nisko, realizująca Ewa Wichrowska i mówiący te słowa Rafał Wodziński. Polacy do boju, dobrego dnia i weekendu. Do usłyszenia.